من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مسألة الرسالة وشبهات كوا دري شبهات مخي بيان شو پیغمبر باندې چې دا قران یې د ځان نه جوړ کړی دی ول دا چې یو قوم وسره مدد کړی دی په دې کې او بل دا چې قصیده په خوانو لیکلې د بل چا په لاس باندې دا درې شوبات نور ذکر کوي یو دا وی چې دی پیغمبر د شان سره لایق ندی چې دی بازارونو کې ګرځي هر قسم خلق باندې مخ لګي دیم دا دی چې دی دومره لوی دعوه کوي د نبوت دا ډیر لوی مرتبه ده نو د سره دی ملائک خامخای مخ کې ورستو خدریم دای چې مال دولت تدیری به حدا او به انتها دغه دا وړي روچته ده او کمال دولت ډیر نه ای نو کم از کم دی خو دی یو ډیر زبردست مالدار او زمیدار انسانی مهاجن چې باغونه ډیری فصلونه ډیری اډیر لوی ذخیره یو سره نو کم از کم دوره خو دې خامخای نو هیڅ نشته دا اعتراضونه وی ولي کول دې څوک لیدلیو کنه انسان کدا مصیبت بس دې عکاس دې عکاس ډیر قبلی نقال دې د نقل ډیر مانانه دې چې څوک ویني نو بس هغه سي جوړ کړی څه شی ولي ځن هغه سي جوړ کړی بیا دوی خلقو د فارس او د روم بادشاهان لیدلیو د روم هغه ته اکاسره وای زګه کسرا او اکاسره جمع وا او د فارس هغه ته قیاسره وای زګه قیصر او قیاسره جمع وا دوی ویلو چې اکاسره او قیاسره هم لیدلې دي هغه خو د خپل ډیر لوی مطلب مرتبه او دبدبه او جاه او جلال د وجنه سوکوینی نا کمیاشتو میاشتو نوی پدی که داغی روب زیادی پا خلق بانده عزت یې ډیر زیاتی چې کله دا سراو زیبار نو ډیر سلوی انتظامات و تشوی نا خود دنیا خلق دے دا پیغمبر دعوی ایخو نزی کری او دا دا دعوی خو دیر او چتا دا چتا دا اللہ نبی ما دا اللہ رسولیم نو دا سر خود داغینا زیاد زیاد انتظاماتی او ڈلی دی او جماعتو ندی دمرا چر و خلقوی چی جلسه بینو دا نبی علیہ السلام پوج رکی دا نبی علیہ السلام پا دی رکی دمرا خلق دی خام و خائی ملائک دی امی دا غیلی دلیو نو ذکا قرآن دیزه که یو نظریه دا دنیا پرستو پیش کئی او بل نظریه دا حق پرستو پیش کئی دو خبری دی بس هر ځای کې قران چې حق او باطل جدا کوي دا غیزه طریقې چې دنیا پرستو نظر د دنیا په دی جاه او جلال باندې په شان او شوکت باندې په زیب او زینت باندې چې بس دې دغه بنده تړي روچت او ډېر معزز چاغه دنیاي جاه او جلال ډيري خلق ډيري مال دولت ډيري خزاني ډيري بدداوي ډير برکتي انسان ده او دام پکې وي چې خدای په ډير لوی فضل کړي نظریه ده کنه دا دنیا پرستو نظریه ده او دا د يهوديت اثر ده يهود بخل علما احبار او رهبان داس ساتل لکناوی بار بنراو تو بار خویر کسم خلق شتی جوارگر او گمرهان او بی حیاء باقی با دی مخلقی بار بنراو پر خود او غیل عرص برابر پا اخپل زیکی اپا دی بے فخر کاو اقا اثر نن پا امت کی راغل دی دلتا دو مسلمانانو پا مینز کی عالم او قاضی او مفتی دا وسوکی او شیخ او پیر دا ټول پا کی راغل دی دا باغ سوکی چیغی تدا مقام حاصلی چی که ملاقات ور سرکے نو یو اپتا مخ کی با نمبر اخلی تا با دماغ اس پیش دستی نو جدتا مرتبه پس حاصل شو گرو مبتی او قاضی او دی خلق سره بتو همو تمیم سیب سره چر تر دیر روزی پس ملاقات که نمبر پی نمیلاوی چی دا دی سکی دوازه کی حدیث کی خدا را غلیو چی نبی علیہ السلام تو قبر تا زنانا ناستوان او جللیه نبی علیہ السلام ورتوی چی اتق اللہ وصبری اللہ نو یریگا صبر کوا اغیطا سپتوا ناغا غصو انتشوا اوو تیوی چی الیک آنی فینک لم تصب بمصیبتی زمانا پلشا زمک آغا تودی چی ور پی بلیگی تا باندیسا مصیبت راغ لیلی بس روان شداغا خداغا کارو دعوت بیور کهو نهی عن المنکر بی کهو دا انبیاءو کارو وی کهو خودی تا چاوی چداغا سردار دو جهانو ها ناغا پمنده و پمنده اغا بیا بیان کهی چه زرالما دا نبی علیہ السلام دروازیلا نو نبی چوکی دارو نبی سکورٹی گاٹو بس اسی او پردز وڑنده و او ما وازو کو نبی علیہ السلام راو نمبر میرا غزر اما توی چیز پوشوی نیم اما نغلطیو شوا نبی علیہ السلام ورطوی چو اس کتا دیر صبر کے خو اغا وقت لیدی اغا وقت تا دا صبر خوا نو دا دا انبیاء و شان خدا دی انن اسی دعوه دا تش دا پیغمبر نم دیر پڑکا خلاخ لی انور خبر ندی چی دا غص شانو دا غدا جاہو جلالو چی جاہو سر ملاقات نشکولے یا اغس رمخ کے عرستو گاٹ کر دی دو یا دا غا خزانی وی اس نو رتولی نند پیغمبر پا سنت باندی عمل نکے چی پدی خوش آلی گی چی ما تا دل شلتا نناستی او تا دی یہودیت اثر دیکھا چنن پدی امت کراغلی دی چی استاز سوک ستا پریدی نا کاغذان لبوکا و باسی ہاں اوی دو که استاز کاغذان للوٹا ڈکی ہاں دو که استاز کاغذ پا بس کی ناس تی کرائے ورکی نا ہاں تبا نوار که استاز کاغذ بازار تزی و بیزی لشوتل راوڑی نا تبا نو راوڑی زبا راوڑی یہ سڑی ہے ولې ته نه د يهودو پیر جوړه دا او تاسو سر نقصان هغه باندې نه دي هغه سنت باندې عمل نه کوي دا خو سنت دي چې ځان لوم تیل مالګه کوي ځان لبا جرنده کوي ځان لبا سبزی راوړي ځان لبا نو تاسو یې خلق و ما ته وګوري بچي ها یا خدای توبه دا د يهودیت اصل د صحابه شان داس نو هغه خو چې وتا کاته نو بغیر د مانزه د وخت نه بغیر د بیان د وخت نه بغیر د قران د درس نه په دې کارونو کې مبتلا و دا ټولې موږ پرتی وي ځکه هغه وخت کې حکم او چې د جمعې پر ورځ غسل واجبي لچېری او کارونه کړیو خولې او پراغلې وي بیا و جمعه دکښنو پکی مو کې هم نو کنه بدوی به ویلو چې غسل با واجبي چې سو پوره سختی نه ول رشيوي اځوېم درې ما جوړنه پیدا شوي یو جوړه کارونه کول کسبونه کول پیغمبر وزن لګیاو خندق کنستې شو پخیٹا باندی گٹی تنلی وی نبی علیہ السلام دعا نور یو یو خاور پی اچولش وی ناغی خدا نووی لی چکی نا تف آرام کی نا مونگ بسکو نا تا دا طولو دا عمل وی اسلام دیتا وی چپاگی که با مشر او کشر یوشان تی لگی آئی یوشان محنت یوشان کار دا فرق نشتا دا فرق یهودیت کی راغلی دی حضرت علقمہ وی چا با کیناستو دیر لوی عالم بچی یو برا آگے بل چا سلورتا نبا جمع شنو پا بسیدو یا خدا ادا خو جلسا جوڑا شوا اونگا خو شہرت نکو اون خو نم نکو اون خو زن تخلق نراجم کو زمون کار خو قرآن او سنت رسول لی بس دغه سره هم کار دی انی نظریه او دنیا پرستو ده هغه دغه ده چې ځان په دنیا کې مخکې کوي شهرت پیدا کوي نوم پیدا کوي مرکز کې او هغه سامانونه هغه بیا په بس کې نزی کنه لایټ کې لایټ ولیو خراسید مرتبه ته کنه دا کار ډیر لوی علما او تپیخ شو الله دې پر رحم وکي زګاغي د قران او سنت هغه درسونه او د طالبانو هغه ته په ځای پاتې شو او راواتو کرسیتا دا دیر غلط نظریه دا علماء دا مقام نو دا شان نو دا علماء و کار دا قرآن و سنت سرو دا مخلوق دا اصلاح سرو او دا عهدی و دا مرتبی وزارتون او دا دا اکاسی رو دا قیاسی رو کارو رو دا سوالو ناغی پتی نظریه بانده کری دی وقالو ما لحاظ الرسول او ای دا مشرکان چس لائق دی دا دی پیغمبر سر یا اکلو الطعام چی دیم خوراک کئی ولی وی دیخو روحانی رزقو دده دی روڑه تا غنم وربشو تاجت نشتا دلخو با روحانی رزق رازی دا کم دینو کمیو لی روحانی رزق راغلی دی تا دا انبیاء و تاریخ نده کتلی چی داود علیہ السلام پیغمبرم دی بادشاہم دی او لگیا دی دستکاری کئی زغری جوڑی نو یوی و زغر بے پاگا وقت که پچین ہزار باندی خرسولا پچین ہزار روپے چا خلاسولی شوی اخو دا روپے نوی نو بسب بیت المال لا از اخپل زان لا نو لی اغلا اللہ نشوار کولی خزانی ولی نشوار کولی چی دا غم دستکار ہے تا ضرورتو نا حلال رزق هغه دی چې په خپل لاس باندې وګټي دا د انبیاء او رزق الله او تویلو کلو من الطیبات واعملوا صالحا خوراک پاکه عمل به مقبلیږي نو پاک خوراک دغه توینو نو یې دلته سمو مناسب دي چې د خوراک کوي توبه دا مرض په پیرانو کې راغی کنه پیران باغو چې موریدان ته ډوډۍ ما تکلا چوری وکلا اده بزانو نغاله یو بل باوی پرسه نه نه دی نه خوري او دې من عند الله من عند الكريم ها توبه ها یو ور پسې معلوماتو ده پاره د ذولو زبجون رستو راغی چې وکاتو نو پرسه ته چرګان واټو کی پراتو دا دی حال لکھا تولتو کدھا و خلق پا دینا پوئی گی و یہ رزق اگر نخوری اگر روحانی رزق رازی توبہ نو دا قاسر پاگی کیو نو دا اعتراضیو کو صدی ندی لائق دلران چی دے خوراک کئی یا کلو توعاما دا توعام تس ضرورت تے د کله به وی دا ملائکه په شانتی د اخلاق پکار دی ويمشي فی الاسواق او ګرځي په بازارونو کې دا د شان سره لایق ندی دا کارونه یا کول الطعام ای وسم چې ګور خلق نه خبر تاسو مامور پسې روان یې تاسو دی را اټول مخلوق روان دي وی ډوډۍ کوم شوا ها الک صدر ته مولر کوا روباسا دا کوم دین دي دا هم معجزه و د پیغمبر رسول مو پیغمبر مرتبه ته ورسېږي چې کله کله والله هغه معجزه ښکار کوله دا څه بیا وکړو نو واست څنګه صدر نه لري کې پیغمبر خو نشتا دا حالات تی کنا خوا دین دیتا وی دین پا خوارقو بانده نده چکر اتنا اشنا انتی معجزه ووینه کارنامه ووینه کرشمه ووینه نتا متاثر شی چیر رشا چی دا خبر حق ده نا نا نا دین پا خوارقو نده دین پا قرآن و سنت ته صفا خبری دی دی که داگه نخری نشی نزیگی خوا ناول دې اعتراض نو ندی لایق دی پیغمبر لرا چې دې خوراک کوي تو عام خوري او ګرځي په بازارونو کې زمونږ او د فرق څه شو مونږ هم د خپل خرچي او د خرید او فروخ د پاره ګرځو او دیم ګرځي نو زمونږ او د فرق څه شو لولا انزل الی ملک فیکون معه نذیرا ولی نازلیگینا پدبان دی ملک تاسمان چشی دسرا یرون کی کم از کم چی دسرا خو گرزی را گرزی چی پا خلقو باندی لکوٹی روپ پروتی ولی دا خو چی کم دے که ڈبی نو آغا دے عدبی نو چی دسرا ملک وی او دا سی کورا موڑا و سراوی کنا اللہ خوی لا اکراہ فی الدین و دین کی زبردستی نشتا دین د اختیار شی دی زکه دغه پیغمبران را لېګلو چې هیڅ وسره نو ولی چې څوک د دې خبره اومنه نو یقینا چې الله تعالی هدایت کړي او چې نه مونږ نو گمراه بشي او چې تول زور پیدا کړي او تول اتارټی پیدا کړي نو خو بیا د خوخه خبره نشو اخو غي د یری نه ایمان راوړو او د یری ایمان خو الله تعالی دې قبول ذ خوخ ایمان و تقبل له او یلقا الیه کنز یولین را ورزول شدتا خزانه الا طرفنا چې د مال څخه کمې نه ای د سرو سپینو کمې نه ای دمر لوی دعوه کوي او تکون له جنته یاکل منها یاک خزانه نه ای نو کم از کم د دې یو باغی چې دا غینه خوراک کوي زکه د خوراک کار ډیر د کموت ډیر په درې مروز چرته پړلې په سلور مروز چرته نو تاسو ژوند دی وای چې اوسلی ته خوراک داسې په ګرانه ملاویږي او دا وکی د پیغمبره نو خلق په دې باندې څنګه یقین وکي ده راجم اکلو دیزه اکی چه غیر پیغمبر معیار دا بیان که او د حق پرسته معیار دا بیان که اللہ رب العزت وینا دا معیار نده معیار دغه ده چه ده با بنده ده خوراک با ام کئی لوگ با پی رازی تنده با پی رازی مرض با پی رازی او دکیگی بام ویخیگی بام دنیا تبه حاجت نئی پیسی میسی تبه بلکل حاجت نئی کده دنیا نا رخصت شی نو خلق با پدی تما نئی چرا میراس کی ویده ما برا خورسی کنه نا تم بیاو نا میراس نپاتی کیگی سو میراس دغسی پیغمبر خوا او جنگونه او جهادونه کوي نو زخمی کیږي بوم ستړي به په عمر راضي ار صبر راضي دا ټول د انسانيت سره چې کوم لوازم دي او ټولي دا لوازم دي د انسانيت ته بخام خایخه اداغه خلق چې کوم معیار پیش کړي هغه معیار د حق نه دی هغه دنیا پرسته معیار دی وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا او وی ظالمانو په اخر کې چې خلکو نه روان مګر پداسي او سړی پسې چې ډېر سخت جادوګر دي د الزام پکې پاتونو دیم په پورې کو چې دا خو دې ساحر دی ځانته خلک را جمع کړي دي او خلی کې زمرا سر دی دا د سحر کار دی وی چې څوک ور پسې روان او غیته وي چې تاسو په ساحر پسې روان یې یو دا معنا مسحور عربیت کې د ډېر تاکید لپاره راضی په معنا ساحر سره کني خپل لفظ زاغی لپاره دا دی دا مسحور وته دی وایي نه وایي خا هغه معنا نه ده چې هغه باندې يهوديانو سحر کړو هغه مدینه کې پېښو دا خو مکی صورتو ندی مکه کی چاسه هر نو کڑی پا دبان دی نمانا دا یو سڑی دی چی دیر لوی ساحر دی و تاسور پس روانی تولی تیرادات ذکر شو او نبی علیہ السلام خاموش دی نا نو اللہ رب العزت وطوی انظر سوچ کوا دا دیدی خبر تا فکر کوا انظر دا اخکاری پستر گو نا دا نظر نمراد نظر دا عقل دے نظر دا فکر دے سوچو کا اے پیغمبر پاک کیفا ضربو لک الامثال سرنگی بیانیستا دا پارا قسما قسم مثالونا صفتونا چگور دے خوراک کئی دا پیغمبر ندے دے بازارونو کی گردی دا پیغمبر ندے دا سر سوکشتینا سنگا مثال ندل بیانی فلیکن تپا زکا غم جن کے گنا چتا باندی سو اثر نشتا دے تا دسو تکلیف نشتا دے ستا پیغمبر ہے تا اس خطر نشتا دے کدی عرص ہوئی نستا پا نبوت باندی اثر نپریو دی بلکہ الٹا فضلو گمراشو فلا يستطيعون سبیلا اللہ رب العزت مہر جباریت دیتا ہوئی خواہ چووئی چی بس دے ختم شو فلا يستطيعون سبیلا مہر پہ لگو دے محروم شد ہدایتنا دے تب ہدایت ننصب کی خواہ بس دی طاقت نلری دے سیلا ری دا تردید پوری او بابو ادا صرف شبہات اول مشرکینو دا شرک خبری وی اب یار پسید رسالت علامی ذکر کری او تسلیات ذکر کری پیغمبر لا چی دا خلق و دا خبری کئی تبا پریشانی نکے تو بوج نراولی پزل باندی دا دی خبرو پتا باندی اس اثر نی ولی ذکر اللہ جی تعالی کم مقام در کرے گا پخپل زیدے اگی کے فرق نرازی خود تخپل کار کوا کار دا دعوت چی مخلوق اللہ ترابلا چی خلقو اللہ تاواز کوئے اللہ حاجت روا و مشکل کشا دے دا مخلوق نمغوارے مخلوق سنشی کولے اللہ عرص کولے شدہ بستا دعوتی نو واخر دعوانا